मोची मार्टिन लियो टॉलस्टॉय की कथा पर आधारित, रूपांतर ब्रिजिट हैनहार्ट, चित्र बर्नेडेट वॉट्स, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अगर यीशु तुम्हारे घर आते तो तुम क्या करते? तुम उनका स्वागत कैसे करते? जब विनम्र मोची मार्टिन अपने घर में सड़क के गरीबों और पीड़ितों का स्वागत करता है, उसे उनकी असली पहचान का एहसास होता है। आइए सुनते हैं कहानी मोची मार्टिन। रूस के एक छोटे से कस्बे में एक समय मार्टिन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपना गुजारा जूतों की मरम्मत कर चलाता था। वह तहखाने के एक छोटे से कमरे में रहता और काम करता था। अपनी खिड़की से उसे आते जाते लोगों के सिर्फ जूते ही दिखाई देते थे, पर वह फिर भी अधिकतर लोगों को पहचान लेता था, क्योंकि उसने कस्बे के जूतों की हरेक जोड़ी की कभी न कभी मरम्मत की थी। मार्टिन हर दिन तब तक काम करता जब तक अंधेरा न हो जाता। तब वह एक केतली चाय बनाता, अपनी लालटेन की बाती जलाता और आले पर धरी बाइबल उतार उसके कई पन्ने पढ़ता। वह जितना पढ़ता खुद को उतना ही खुश महसूस करता। सर्दियों की एक शाम वह बहुत देर तक पढ़ता रहा। तब वह उस कहानी तक पहुंचा जिसमें एक अमीर आदमी यीशु को अपने घर आमंत्रित करता है। मार्टिन ने उस कहानी पर बहुत सोचा। अगर यीशु मेरे घर आए तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं उनका स्वागत कैसे करूँगा? यह सब सोचते सोचते मार्टिन की आँख लग गई। मार्टिन, अचानक एक आवाज़ ने पुकारा। मार्टिन जाग गया, पर वहाँ कोई न था। तब उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने कहा, कल सड़क को ध्यान से देखना, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मार्टिन उठ बैठा और उसने अपनी आँखें मली। क्या उसने सच में ये शब्द सुने थे या यह सब एक सपना था? उसने कमरे के चारों तरफ सावधानी से नज़र दौड़ाई, पर कोई नज़र ना आया। उसने बाती बुझाई और जल्द ही वापस सो गया। अगली सुबह मार्टिन जल्दी उठा भोर होने से भी पहले। उसने स्टोव जलाया और उस पर पानी की केतली रखी। वह अपना नाश्ता करते करते खिड़की के बाहर देखने लगा। वह सोच रहा था कि रात उसने सपना देखा था या आज उसे एक खास अजनबी जूतों की जोड़ी दिखेगी। यही सब सोचते हुए वह अपना काम करने बैठा। जब वह चमड़े का एक टुकड़ा काट रहा था, उसे बाहर पदचाप सुनाई दी। उसने देखा तो पाया कि यह तो सड़क का सफाई कर्मी स्टेफान था। वह ठंड के मारे अपने पैर पटक रहा था और अपने हाथों पर फूंक मार रहा था ताकि खुद को कुछ गर्मा सके। मार्टिन ने फौरन अपनी खिड़की खोली और बोला, अंदर आ जाओ स्टेफान, कुछ देर गर्मा लो, केतली खोलने ही वाली है। स्टेफान लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। पांव पोछने की ज़रूरत नहीं, अलाव के पास बैठ जाओ। स्टेफान ने मार्टिन की दी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लीं। जब वह खुद को गर्म महसूस करने लगा, उसने जाने के पहले मार्टिन को शुक्रिया कहा। कुछ कहने की दरकार नहीं मेरे भाई, तुम जब चाहो आ सकते हो, मार्टिन ने जवाब में कहा। मार्टिन ने खुद भी चाय का एक प्याला पिया, तब बाद में खाने के लिए पत्ता गोभी का शोरबा भी बना लिया। जब अगली बार उसने नज़र उठाकर देखा, उसे एक युवती दिखी जो खराब मौसम के मारे अपनी बाहों में शिशु को लिए खड़ी थी। वह अपने बच्चे को ठंडी हवा से बचाने के लिए शिशु को ढांपने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ढकने के लिए उसके पास अपनी पुरानी पोशाक के अलावा कुछ भी न था। मार्टिन दरवाजे तक गया और उसने युवती को अंदर आने को कहा। मार्टिन ने उसे थोड़ा शोरबा दिया और उसके शिशु को ढकने के लिए अपना पुराना कोट। वह इतना बड़ा था कि वह युवती और उसके शिशु को अच्छे से ढक सके। बाद में वह उसके शिशु से खेला, उसे हंसाया। अंत में मार्टिन ने अपनी पुरानी संदूक से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के दूध के लिए उसकी माँ को पकड़ा दिए। बेचारी स्त्री ने झुककर मार्टिन का शुक्रिया अदा किया। जब वह गई तब वह बेहतर महसूस करने लगी थी। मार्टिन ने बचा हुआ शोरबा खत्म किया, प्याले धोकर रखे और फिर से काम करने बैठा ही था कि उसकी खिड़की पर किसी का साया पड़ा। मार्टिन ने नज़र दौड़ाई तो देखा कि कस्बे के लोग ही आ जा रहे थे। ऐसा कोई न था जो खास मेहमान सा दिखता। अचानक उसने सड़क पर चिल्लपों सुनी। बाजार की एक वृद्धा एक फटेहाल लड़के को बाल से खींचते ले जा रही थी, जिसने उसका एक सेब चुरा लिया था। लड़का छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन जल्दी से बाहर गया और दोनों को अलग किया। उसे जाने दो दादी, उसने चिरौरी की, वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर हम उसे एक सेब के लिए इतनी सख्त सज़ा देंगे तो हम अपने पापों के लिए कैसी सज़ा की उम्मीद करेंगे। लड़के और महिला ने मार्टिन को देखा, तब एक दूसरे को। लड़के ने धीमे से वृद्धा से माफ़ी मांगी। स्त्री ने उसे मुआफ़ किया। लड़के ने तब वृद्धा की टोकरी उठाई और दोनों सड़क पर आगे बढ़ गए। मार्टिन उस जूते की मरम्मत पूरी कर देना चाहता था जिसे उसे अगले दिन देना था। जल्द ही अंधेरा हो गया। सड़क की बत्तियां जलाने वाला उसके कमरे के सामने से गुजरा। मार्टिन ने अपना काम खत्म किया, अपने औजार ठिकाने रखे और फर्श पर से चमड़े की कतरने बुहारी। उसने अपनी लालटेन टांगने वाली कील से उतारी और मेज़ पर धर दी ताकि फिर से बाइबल का वह हिस्सा पढ़ सके जो उसके दिमाग में रात से घूम रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा। इस बार सच में कमरे में कुछ लोग थे, पर वह समझ न पाया कि वे कौन थे। तब एक आवाज़ ने कान में फुसफुसा कर कहा, मार्टिन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? किसे? मुझे? और छायाओं के बीच से स्टेफान मुस्कुराता बढ़ा। यह मैं था, आवाज़ ने फिर से कहा। तब अपने शिशु के साथ वह युवती आई। वह मुस्कुराई और उसका शिशु हंसा। और यह भी मैं ही था, आवाज़ ने कहा। इसके बाद वह वृद्धा उस लड़के के साथ आई जिसने सेब चुराया था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मार्टिन ने अचरज से भर सबको देखा। तब सब गायब हो गए। तब जाकर मार्टिन को समझ आया कि उसका सपना पूरा हो चुका था। प्रभु यीशु उसके घर पधारे थे और मार्टिन ने उनका स्वागत कर उन्हें घर में बुलाया था। मार्टिन की खुशी का परावार न रहा। उस रात वह बाइबल को उसी जगह से पढ़ने लगा जहां रात पढ़ना छोड़ा था। पन्ने के ऊपर लिखा था, क्योंकि जो कुछ तुमने इन पीड़ित लोगों के लिए किया मेरे भाई, वह सब तुमने मेरे लिए ही किया।